عیش اور آسائش کے بستر و اشیاء اصل میں جب دنیا ہوں گی کہ جب یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، جیسے کہ مولانا روم نے ارشاد فرما چیز تو دنیا از خدا غافل بدن، اصل میں دنیا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ رکھے۔ آج میں جو بات عرض کرنے والا ہوں وہ ہمارے معاشرے کی اہم بات ہے، یہ ایسی بیماری ہے جو دریافت نہیں ہوتی، اور یہ بیماری مجھ میں بھی ہے آپ میں بھی ہے، مشکل سے شاید لاکھوں میں کوئی آدمی اس سے بچا ہو، وہ بڑا خوش قسمت ہے جو اس بیماری سے بچ جائے۔ محترم حضرات، اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جب بیماری دریافت نہ ہو تو علاج کیسے ہوگا، ہر ڈاکٹر ہر مریض کی یہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے تو مرض دریافت ہو تاکہ علاج کیا جائے، اور جب مرض دریافت نہ ہو تو علاج کرنا دانش مندی نہیں۔ اور وہ بیماری آپ جانتے ہیں کیا ہے، روحانی کئی بیماریاں، ان میں سے ایک بیماری کا نام ہے تکبر، غرور، اور اس کا مد مقابل اس کی ضد ہے تواضع، انکساری، جھکنا، ہر شخص کی عزت کرنا، جس کا اردو ترجمہ یوں سمجھ لیں آپ کہ تکبر مانا ہے اپنے آپ کو ہر ایک سے بڑا جاننا، بہتر جاننا، اور تواضع یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے کم تر جانے، جھکے، کبھی بھی آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی وہی صفت اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمائی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، میرے نیک بندے رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو تواضع کے ساتھ چلتے، اکڑ کر کے نہیں چلتے، ان کی چال میں، ان کے ہر معاملات میں عجز ہوتا، انکساری ہوتی ہے، اور وہ اپنی عجز و انکساری اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی غیر متعلق آدمی اگر ان سے ٹکر جائے اور الجھنے لگ جائے، بلا وجہ انہیں پریشان کرنے لگ جائے، وہ کوئی سخت کلمہ اس عجز و انکساری کی وجہ سے نہیں کہتے۔ جیسے آج کل ہم کسی سے چڑ جائیں، کسی سے پریشان ہو جائیں، نہایت ہی گھٹیا لہجے میں اس کے دھتکار دیتے اور اس کو بھگا دیتے۔ فرمایا کہ میرے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی آدمی ٹکر جائے تو وہ ان سے الجھتے نہیں، بلکہ کہتے ہیں قالو سلاما، بھائی تجھ پر سلامتی ہو، میرا راستہ یہ ہے، تیرا راستہ وہ ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے عجب اور ان کے ساری کو ظاہر فرمایا۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ تکبر ایک بہت بڑی روحانی بیماری، اور تواضع اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس بندے کو مل جائے۔ اب آئیے اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، دیکھیے بہت غور سے اگر آپ سنیں تو بیماری کیا ہے۔ دیکھیے تکبر کا ایک سبب تو ہے آدمی کا علم و فضل سے ممتاز ہونا، اس کا سینہ علم و فضل سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہو۔ اب کیا ہوتا ہے، جو علم و فضل والا آدمی وہ کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، ہر علم والے کو اپنے سے زیادہ گھٹیا جانتا ہے، چھوٹا جانتا ہے، یہ ایک سبب تو تکبر کا یہ ہے۔ اور ایک سبب تکبر کا یہ ہے کہ آدمی کو کوئی منصب مل جائے، جہاں وہ حشمت مل جائے تو اس پر وہ اکڑ رہا، یہ نہیں جانتا کہ مالک حقیقی کون، حاکم حقیقی کون، اصل فاعل کون۔ امام غزالی اس کی مثال یوں لکھتے ہیں کہ ایسا آدمی جو جہو حشمت پر تکبر کرے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہو اور بادشاہ کہیں اندر ہو اور بادشاہ کا کوئی چپراسی اور کوئی غلام تھوڑی دیر کے لیے تاج پہن کر تخت پر بیٹھ جائے، کوئی ہے نہیں، یعنی حال میں کوئی نہیں، اور ایک عارضی تاج پہن کر بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر اب پھولا نہیں سماتا کہ میں تو بادشاہ بن گیا۔ فرماتے ہیں یہ ظاہری عہدے جاو حشمت جو ہیں یہ بہت ہی کم تر اور نہایت ہی غیر مستقم ہوتے ہیں۔ ایک تکبر کا سبب تو یہ ہے، ایک تکبر کا سبب ہے حسن و جمال، یہ بھی بہت بڑا تکبر ہے کہ آدمی کا ناک نقشہ حسن و جمال سے مرقع اور مسجع ہو تو اپنے آگے ہر آدمی کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے. عزیزان گرامی, اور اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے, سب سے بڑا سبب یہ ہے جو سب سے بڑی بیماری وہ یہ کہ عبادت, زہد اور تقوی میں تکبر. بھائی مجھ جیسی نماز کوئی نہیں پڑھتا, مجھ جیسی عبادت کوئی نہیں کرتا, مجھ جیسا زہد اور تقوی جو ہے وہ کسی میں نہیں ہے, یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے. ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہلاک ہو جائے گا. اور سنیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا کہ جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. اب اس کا سبب کوئی, چاہے حسن و جمال یا عہدہ ہو یا علم و فضل ہو یا رتبہ ہو یا کوئی بھی اس کا سبب ہو, لیکن فرمایا گیا کہ جس کے اندر ایک رائی کے جو کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا کہ وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں. تو آپ نے دیکھا یہ تکبر کتنی بڑی بیماری ہے, اور اس کا مد مقابل توازو ہے کہ آدمی چھکا رہے. ایک حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ہر آدمی پر دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں آدمی کی ایک لگام ہے اور وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہر شخص پر یہ دو متعین ہیں کہ آدمی کے منہ میں ایک لگام ہے اور وہ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اب اس لگام سے مراد بے عینی وہ لگام نہیں جو گھوڑے یا اونٹ میں ڈالی جاتی, آگے اس کا ترجمہ آ رہا. ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی تکبر کے لیے اس طریقے سے اکڑتا ہے تو وہ فرشتے جو اس کے منہ میں لگام لیے ہوئے ہیں اس کو نیچے کی جانب کھینچتے ہیں. جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے, دولت مند اپنے آپ کو بہت بڑا دولت مند سمجھے, جہاں وہ حشمت والا اپنے آپ کو بڑے عہدے والا سمجھے, تو کیا ہوتا ہے پھر فرشتے اس کی لگام پکڑ کر اس کو نیچے کی طرف کرتے ہیں. اور فرمایا کوئی آدمی جب تواضع کرتا ہے, اگر ان کے ساری اس میں اگر آ جائے, ہر شخص کی عزت کرتا ہے, ہر شخص کا وقار ملحوظ رکھتا ہے, اور نہ عبادت میں نہ ریاضت میں نہ جہو حشمت میں نہ تقوی میں نہ زہد میں کسی نے تکبر نہیں کرتا اور وہ جھکا جاتا, تو فرشتے اس کی لگام کو اونچا کر کے اس کے سر کو بلند کرتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ جو آدمی تکبر سے اپنی گردن کو اٹھائے تو یوں سمجھو کہ فرشتے جو اس کی گردن کو جھکاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ذلیل ضرور ہوگا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا عہدہ ہو, چاہے کتنے حسن و جمال کا ہو, کتنا ہی صاحب تقویٰ ہو. تو جو فرشتے اس کی لگام کو یعنی نیچے کی طرف کھینچتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ غرور اور تکبر میں جب آدمی ڈوب جائے تو ایک دن اس کو ذلت اٹھانی پڑے گی. اور ایک آدمی جو تواضع کر رہا, جھک رہا, ہر شخص کی عزت اور وقار کر رہا, تو اب اس جھکنے والے کو فرشتے اس لگام سے اس کی گردن کو اٹھاتے ہیں, یعنی اس کی عزت اور اس کا وقار ساری دنیا میں مسلم ہو جاتا ہے. کہ جو آدمی عجز اور انکساری کرے تو گویا اس کا مقام جو ہے وہ بہت بلند کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی, اللہ اکبر, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جماعت صحابہ سے آپ نے بیان فرمایا تو کتنا اہم بات ہوگی. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا جاتا کہ یہ وہ ہیں کہ ان اعوذ بالجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ شریعت کا آدھا علم حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھا. عزیزان گرامی, آج جو ہماری خواتین کو جو مسائل درپیش ہیں, مجھے بتائیے خواتین کے مسائل یہ اگر حضرت صدیقہ بیان نہ کرتی تو شاید آدھی شریعت مسلمانوں تک نہیں پہنچتی. خواتین کے مسائل مسلمانوں تک نہیں پہنچتے. وہ کہتی ہیں صحابہ کرام, وہ بڑی عالمت, صحابہ سے کہا اے جماعت صحابہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس سے تم آشنا نہیں، جس سے تم نے پہچانا نہیں۔ صحابہ کرام علی رضوان کے کان کھڑے ہو گئے، وہ کون سی نیکی ہے جو حضرت ام المومنین فرمات کہ جس کو تم نے ابھی تک نہیں جانا اور ابھی تک نہیں پہچانا؟ فرماتے کہ سنو، وہ نیکی ہے تواضع، وہ نیکی تواضع ہے کہ جس سے لوگ ابھی تک گویا اس کے عالم نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اے جماعت صحابہ، عجز اور انکساری جو میں نے نبی کریم علیہ السلام میں دیکھی، جو میں نے سنی، وہ میں تم تک پہنچاتی ہوں کہ ایک بہت بڑی نیکی ہے عجز اور تواضع۔ یہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے پورے صحابہ کرام علیہم رضوان سے نقطہ بیان کیا، اور اس سے وہ بتانا یہ چاہتی تھی کہ جھک کر کے رہو، تواضع کرو، اس لیے کہ جو آدمی اکڑ کر چلے وہ متکبر ہوتا، اور ظاہر ہے کہ پوری کائنات میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق میں کوئی متکبر نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا تواضع ایسی نیکی ہے کہ صحابہ کے سامنے وہ بیان کرتے ہیں کہ تم اس سے آشنا نہیں ہو، حالانکہ وہ ضرور تھے، مگر اس راز کا انکشاف صحابہ کرام علیہم رضوان میں کرنا چاہتی۔ علماء نے فرمایا کہ اس تکبر کی تین قسمیں معروف طریقے سے، ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تکبر کرے، اور علماء نے فرمایا کہ شیطان کا قصہ بطور حکایت بیان نہیں ہوا کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور بنانے کے بعد ان کو ایک خصوصی علم کے ساتھ ان کے سینے کو ممتاز کر دیا، تمام فرشتے ان کی برتری کو مان گئے، اور جب سب سے فرمایا کہ اے فرشتوں سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کس نے سجدہ نہیں کیا؟ اس کائنات میں پوری تاریخ میں سب سے پہلے تکبر کرنے والا کون ہے؟ ابا واستکبر و کان من الکافرین، یہ شیطان تھا جس نے سب سے پہلے تکبر کیا، کہ وہ تو تھا ہی کافروں میں علم الہی میں، تو اس نے سب سے پہلے تکبر کیا، اور تکبر کی وجہ کیا تھی اس کمبخت کی؟ کہ اس کی نظر پڑی آدم علیہ السلام کی مٹی پر، اس کی نظر پڑی آدم علیہ السلام و اسلام کی بشریت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما، ابلیس تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کیا کہنے لگا؟ لبشرین خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، مجھے تو یہ لائق نہیں کہ میں ایسے کو سجدہ کروں جو بشر ہے، جو گویا مٹی سے بنایا گیا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ رب کریم نے کیا کیا؟ قال فخرج منہا، تان پکڑ کر باہر کر دیا، فإنک رجیم، تو ہمیشہ کے لیے راند درگاہ ہو گیا، إنک رجیم و إن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اب قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت پڑتی رہے گی۔ علماء لکھتے ایک تکبر تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جائے، اور وہ سب سے پہلا شیطان نے کیا، اور وہی تکبر نمرود نے کیا، وہی تکبر فرعون نے کیا، جو اپنے آپ کو یہ کہلاتے تھے کہ جناب انا ربکم الاعلی، میں تو جسے تم رب کہتے ہو اس سے بہت اعلی۔ لگتا کہ ایسی والوں کو یہ عنوان پسند نہیں ہے میرا خیال، اس کو بار بار شاید دروش صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد معاذ جود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے دروش شریف پڑھیں تاکہ سلسلہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معاذ جود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ انا ربکم الاعلی تک ان لوگوں نے کہا، یہ تکبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس تکبر کو اگر دیکھا جائے یہ سب سے بڑا غلیظ گویا تکبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جائے۔ ہمیں ایک فرقے کا ایک شخص ملا، آپ سن کے حیران ہوں گے، دنیا میں کئی فرقے کئی طبقے، بہت سے آپ واقف ہیں، کوئی آپ کو پوچھتا، کوئی چاند کو، کوئی ہوا کو، کوئی کسی کو، کوئی اپنے ہاتھوں کے تراشے پتھر کے صنم کو کہتا یہ خدا۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک طبقہ دنیا میں ایسا ہے جو شیطان کو خدا مانتا۔ اس سے ہم نے پوچھا تمہاری دلیل کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے مد مقابل شیطان کو خدا مانتے؟ انہوں نے جانتے ہو کیا کہا؟ انہوں نے بڑی عجیب و غریب دلیل دی، انہوں نے کہا دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان ڈٹ گیا، اب استکبرا، اس نے گردن اٹھا کر کہا مجھے لائق نہیں، لے بشری نے خلقتا ہوں کہ یہ اس بشر کو میں سجدہ کروں. انہوں نے کہا میاں کوئی تو پاور ہوگا جو اللہ کے سامنے اتر جائے، بھائی کوئی تو طاقت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سینہ کھول کر کھڑی ہو جائے، اس لیے ہم شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ایک طاقت مانتے ہیں. کس قدر احمقانہ استدلال ہے. فرمایا کہ ایک تکبر نبی کے ساتھ کیا جائے، اور وہ تکبر کیا ہے؟ وہ آپ نے بارہ سنا، ہم آپ کا وقت لینا نہیں چاہتے کہ دوسری باتیں نہ رہ جائیں. وہ تکبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کفار اور مشرکین نے کیا. حضور کے سامنے ڈٹ کر آن کر کیا کہتے؟ کہتے اچھا تم نبی، کیا تمہیں کو بھیجنا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کسی فرشتے کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ ہمیں ایک شخص کا گویا رسول بنا کر بھیج دیا، ہمیں ایک شخص کا اس نے انتخاب کیا. ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، تم تو ایک بشر ایک انسان ہو. اگر کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس کوئی بہترین حسن و جمال والا فرشتہ بھیج دیتا. ہم تمہیں نبی نہیں مانتے. ایک تکبر نبی علیہ السلام کے ساتھ. علماء فرماتے ہیں کہ اس کو تو سب جانتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے تکبر کرے وہ ملعون ہے، یہ سب آپ سمجھ گئے. جو نبی کے سامنے تکبر کرے وہ ملعون ہے. امام غزالی نے اس پر کلام کرتے ہوئے کہا کہ نقصان میں سب سے بڑا نقصان اگر ہم دیکھیں روحانی طور مذہبی طور پر تو وہ ہے انسان کا انسان کے ساتھ تکبر کرنا. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور تکبر یہ کہ سامنے والا گھٹیا ہے، ہم بڑے اعلیٰ و عرفا ہیں. یہ انسان کے ساتھ جو انسان کا تکبر ہے، اس نے سارے دنیا کے نظام کو درم برم کر دیا، ہمارے ماحول کو درم برم کر دیا، پورے معاشرے کو درم برم کر دیا. صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ لوگ کھڑے ہوئے، اس زمانے میں امامت کون کرتا؟ آج تو آپ نے امام کو محلے والوں نے چندہ دے کر ایک تنخواہ مقرر کر دی. اب انہوں نے کہا امام جانے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، ہم تو اس کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے. کتنا آسان کام ہم نے کر دیا. صدیوں یہ سلسلہ جاری رہا. امام ابو حنیفہ ان کے اساتذہ تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ جب مجمع میں کچھ لوگ ہو جائیں تو معین امام نہیں ہوتا، لوگوں پر نظر ڈالی جاتی، دیکھیں ان میں سب میں فقیہ کون، سب میں متقی کون، سب میں پرہیزگار کون ہے، علم طہارت کا جاننے والا کون، علم فقہ کا جاننے والا کون، اچھا قرآن پڑھنے والا کون، علم و فضل میں کون زیادہ. بس اسے آگے کر دیا کرتے اور کہتے بھی آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کی اقتداء کریں گے. حضرت حذیفہ ابن یمان صحابہ کرام میں بڑے ممیز اور ممتاز تھے. ان کی امتیازی حیثیت یہ تھی، باوجود اس کے کہ حضرت علی حضور کے داماد اول الاعظم صحابہ کرام میں شمار ہوتا، حضرت عثمان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد اول الاعظم صحابہ میں شمار ہوتا، حضرت صدیق اکبر عمر فاروق، انہیں کون نہیں جانتا کہ جماعت صحابہ میں کتنے ممتاز تھے. عزیزان گرامی، مگر حذیفہ ابن یمان کی ایک علامت یہ تھی کہ یہ حضور علیہ السلام کے رازدار صحابی کہلاتے. حضور نے جتنے راز تو انہیں عطا فرما دیے کہ میری امت میں کیا ہوگا، کب کیا فتنے ہوں گے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کو حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے تمام منافقین کی ایک لسٹ دے دی تھی. حذیفہ ابن یمان یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، اس فہرست کو سنبھال کر رکھنا، کبھی ضرورت پڑے گی. ان کے پاس ایک لسٹ بھی تھی. تو وہ یوں ممتاز تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک مرتبہ کیا کیا، نماز کے دوران انہیں اپنا امام بنایا، کہ آپ امامت کیجئے. بھائی بہت اچھی بات. حذیفہ ابن یمان امامت کے مصلے پر کھڑے ہو گئے، لوگوں کو نماز پڑھائی. اب ظاہر ہے کہ کوئی نماز اچھی پڑھائے تو لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں آدمی نماز اچھی پڑھائی، اب اسی سے معاملہ جاری رکھو، یہی نماز پڑھائے. صرف دوسری مرتبہ کسی دن حضرت حذیفہ ابن یمان عوام کے مجمع میں جب انہوں نے دیکھا، لوگوں نے حذیفہ ابن یمان سے کہا کہ ماشاءاللہ گویا اس دن بڑی اچھی آپ نے نماز پڑھائی، تو آج بھی آپ امامت فرما دیں، ہم آپ کی اقتداء کریں. حضرت حذیفہ ابن یمان نے امامت کرنے سے انکار کر دیا کہ میں امامت نہیں کروں گا. غور کیجئے، یہ صحابہ کرام اول الاعظم صحابہ کرام علیہم رضوان نے سے منع کر دیا کہ میں امامت نہیں کروں گا. لوگوں نے مجبور کر فرمایا، نے کہہ تو دیا کہ میں امامت نہیں کروں گا. لوگوں نے وجہ پوچھی، سنیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نالین کے صدقے ہمیں با عمل بنا دے. حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ میں نے جس دن تمہیں نماز پڑھائی اسی دن سے مجھے دل میں یہ خیال آنے لگ گیا کہ میں پوری جماعت میں ممتاز ہوں، میں پوری جماعت میں افضل ہوں، میری پوری جماعت میں جو ہے ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، تو اس لیے میں اب امامت نہیں کروں گا. کیا مطلب؟ کہیں یہ مرض بڑھ نہ جائے، کہیں یہ تکبر کا مرض زیادہ نہ ہو جائے، عجز و انکساری پامال نہ ہو جائے، تواضع جو ہے کہیں وہ پامال نہ ہو جائے، اس لیے میں اب نماز نہیں پڑھاؤں گا. اب دور صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابہ کرام کی سوچ یہ تھی. تو عزیزان گرامی، آج ہمیں تکبر غرور سے کتنی نفرت کرنی چاہیے اور کیسا تواضع اختیار کرنا چاہیے. میں نے بعض کتابوں میں پڑھا حضرت ابراہیم ادھم ایک موقع پر مکہ مکرمہ میں، انہیں پتا چلا کہ حدیث کے بہت بڑے امام حضرت سفیان الثوری مکہ آئے ہوئے. ابراہیم ادھم ان کے اعتبار سے علم و فضل میں سفیان الثوری بہت آگے تھے. کیا بات ہے امام سفیان الثوری کی؟ انہیں بلا بھیجا، کہا ان سے جا کر کے یہ کہو کہ ابراہیم ادھم نے تمہیں بلایا. اب یہ پیغام مکہ میں جب حضرت سفیان الثوری کے پاس پہنچا، وہ بڑی تواضع کے ساتھ حضرت ابراہیم ادھم کی خدمت میں آ گئے. انہوں نے کہا کہیے آپ نے کیسے یاد فرمایا؟ انہوں نے کہا جب آ گئے ہو تو کچھ حدیثیں سنا دو. اور جب انہوں نے حدیثیں سنائی تو انہوں نے فرمایا سنو، میری مراد ہرگز یہ نہ تھی کہ میں تم سے بڑا ہوں تم مجھ سے چھوٹے ہو، واللہ یعنی قسم خدا کی میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ اپنے دور کا اتنا بڑا محدث ہے تو میں دیکھوں اتنے بڑے عالم میں کچھ تواضع ہے یا نہیں، کچھ عاجزی ہے یا نہیں، ان کے ساری ہے یا نہیں. سبحان اللہ، میرے ذہن میں جو خلف شار تھا وہ دور ہو گیا اور میں نے دیکھا واللہ تم میں تواضع بہت زیادہ ہے، واقعی جیسے لوگ بیان کرتے تھے وہی تم سفیان الثوری ہو. تو اندازہ لگایا کہ بڑے بڑے علماء اور اکابر جو ہیں ان میں تواضع عزیزان گرامی کس طریقے سے تھا. سب سے بڑی بری بیماری عزیزان گرام یہ ہے کہ آدمی اپنے کو افضل سمجھے اور دوسرے کو حقیر. امام غزالی بڑے نباس تھے، چند بیماریوں کو انہوں نے اشارہ کر دیا اور اس سے اگر آدمی بچنے لگ جائے تو تکبر کا جو بت ہے یہ پاش پاش ہو جائے، یعنی تواضع پیدا ہو جائے. اب سنیے اس کی علامتیں جو مجھ میں بھی ہیں آپ میں بھی ہیں. آدمی کچھ ہوگا کچھ بڑا ہو جائے تو امام غزالی فرماتے بیماری ایک قسم یہ ہے کہ اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں جہاں جاؤں لوگ مجھے سلام کر، مولانا صاحب السلام علیکم، اور اگر کسی نے سلام نہیں کیا تو دل سے برا جانے کا تمبک کیسے بےحدا لوگ، اتنا بڑا مولوی سامنے کھڑا ہوا کوئی سلام تو کرنے کے لیے نہیں آتا. فرماتے سمجھ لو کہ یہ بیماری شروع ہو گئی. ایک تکبر کی علامت یہ ہے کہ ہم تو بیٹھے رہیں لوگ ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے رہیں. دیکھیے بہت بڑے عالم میں کھڑے ہوا جائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سخت اس کی مذمت فرمائی کہ کوئی شیخ یا پیر یا عالم خود بیٹھا ہو اور لوگ کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کریں نہیں، اگر خود کھڑا ہو تو لوگ بھی کھڑے ہو جائیں، اگر خود بیٹھا ہے تو اس کو دل سے پسند نہ کرے کہ لوگ کھڑے ہی رہیں میں بیٹھا رہوں، بلکہ لوگوں کو بھی کہہ دے وہ سب کے سب بیٹھ جائیں. اور فرما ایک بیماری کی قسم یہ ہے کہ ایسا آدمی کہیں جائے تو ایک ایک چیز کو نوٹ کیجیے، اس کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے کہ مجھے کوئی نمایاں جگہ بٹھایا جائے. کیا سمجھے آپ؟ کسی مجمع میں کوئی آدمی چلا جائے اور عام لوگوں میں اس کو بٹھا دیا جائے تو اس کو چین نہیں آئے گا، ادھر اس دیکھا دیکھے گا مجھے کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا، چاروں طرف سے تاکہ مجھے کوئی پہچانے مجھے کوئی دیکھے اور مجھے کسی ممتاز مقام پر لا کر بٹھائے. اس لیے بزرگاں نے کہا کہ از خود کبھی بھی ممتاز مقام پر جا کر مت بیٹھو جہاں سے اٹھائے جاؤ، جہاں سے اٹھانا پڑے. بھائی صاحب آپ کیسے بیٹھ گئے؟ صاحب یہ تو نشی فلاں آدمی کے لیے مقصد، آپ یہاں کیسے آن کر، چلیے ذرا باہر ہٹیے، کتنی تذلیل ہوگی. تو یہ وہ بیماری ہے کہ آدمی یہ دل سے سوچنے لگ جائے، وہ بہت بڑا لوگ اس کی جو ہے وہ تعظیم کریں، اس کی تکریم کریں، لوگ اس سے ڈرنے لگ جائیں، اس کا تواضع کریں، اسے کسی ممتاز مقام پر بٹھائیں. فرما سمجھ لو کہ یہ بیماری آدمی کے بدن میں سرایت کر گئی. اور تجربوں نے یہ بتایا اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کیا پیاری بات کہہ دی، فرماتے میرے عزیز کوئی پھٹے پرانا کپڑا پہنا ہوا آدمی اگر تمہیں مل جائے اسے حقیر مت جاننا، کمتر مت جاننا، اس لیے کہ آدمی کی پہچان جب ہوتی ہے جب اس کی زبان کھلتی ہے. جب وہ کچھ کہنے لگے تو کہنے سے اس آدمی کے پتہ لگتا ہے یہ کتنے پانی میں ہے. محض لباس کی گندگی اور لباس کے پھٹے پرانا, لباس کے بوسیدہ ہونے سے آدمی کی شخصیت کا کبھی اندازہ مت لگانا. اسی کو تو اقبال کہتا ہے کہ یہ فقیروں کو محض فقیر اور گھٹیا مت سمجھنا, اس لیے کہ جن میں بعد وہ ہوتے ہیں ید بیدا لیے بیٹھے ہی اپنی آستینوں میں. جی بظاہر تو وہ بہت گھٹیا نظر آتے ہیں مگر جب پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں تو پالا پڑنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. محض لباس سے کسی کی شخصیت کا کبھی اندازہ مت لگانا. جب زبان کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنے جوہر بکھر رہا. اور میں وقت کی نزاکت کو ملوز رکھتے ہوئے صرف بڑی مشہور تاریخ ہے ابن خلقان, اس کی ایک روایت بیان کرتا ہوں. آدمی اگر غور سے سنے تو تکبر کرنے والوں کے 14 طبق عزیزان گرامی روشن ہو جائیں. اللہ اکبر. ایک بزرگ ہیں جن کا نام ابن خلقان نے داؤد ظاہری لکھا. داؤد ظاہری اپنے وقت کے بہت بڑے امام, بہت بڑے محدث ہیں. واقعہ بڑا دلچسپ ہے, چونکہ بہت طویل ہے لیکن میں اس کو اختصار کر کے بیان کرتا ہوں. حضرت داؤد ظاہری بہت بڑے امام, وہ اپنے کسی نشست پر آرام کر رہے سو رہے تھے. حجرا یا مدرسہ کھلا ہوا تھا. سبحان اللہ, ایک فقیر آدمی جس کے کپڑے وغیرہ بالکل بوسیدہ پھٹے ہوئے تھے وہ داؤد ظاہری کی مسند پر آن کر بیٹھ گیا. مسند پر آن کر بیٹھ گیا, حلیا بڑا خستہ تھا, کپڑے بڑے پھٹے ہوئے, اور بڑے فقیہ الفاظ میں کہا, مولوی صاحب اٹھو, وقت بڑا اچھا ہے, کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو, ایسا موقع نہیں آئے گا, پھر ایسا موقع نہیں آئے گا. کچھ جاننا چاہتے ہو تو جان لو, کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو, پھر ایسا موقع نہیں آئے گا. داؤد ظاہری کہنے لگے میں دیکھ کر کس وقت حیران رہ گیا, یہ پھٹے پرانے لباس والا آدمی ایک تو بغیر میری اجازت کے کمرے میں آ گیا, بغیر میری اجازت کے میری مسند پر بیٹھ گیا, اور فاخرانہ لہجے میں کہتا کہ پوچھ لے جو پوچھنا ہے, پھر ایسا وقت نہیں آئے گا. داؤد ظاہری بہت بڑے حدیث اور فقہ کے امام تھے. انہیں کچھ غصہ آ گیا, بہت انہیں ملال ہوا. غصے میں کیا کہہ دیا انہوں نے اس پھٹے پرانے لباس پہننے والے سے, یہ کہہ دیا غصے میں, جناب کچھ حجامت کے متعلق معلومات ہے؟ یہ جی کتنا گھٹیا لفظ ہے یہ کہ حجامت کے متعلق کچھ آپ کو معلومات ہے؟ ارے تو جانتا کیا ہے جو آن کر میری مسند پر بیٹھ گیا, اور یہ کہتا ہے کہ پوچھ لے جو پوچھنا, ایسا موقع نہیں آئے گا. غصے میں انہوں نے کہہ دیا کہ آ جناب, کو حجامت کے متعلق کچھ معلومات ہے؟ یہ ایسی بات جیسے آدمی آج کسی کی تصویر کرتا, کسی کو کھٹیا جانتا تو کہتا ارے میاں کس حجام سے یہ کام کروا دیا, کوئی اچھا کام اگر بگڑ جا کہہ رہے تو کوئی کاریگر, یہ تو بہتر ہوتا تو حجام ہوتا, کہتے ہیں گھٹیا الفاظ میں. نہیں, اسی طرح داؤد ظاہری نے اس کو کہہ دیا کہ جناب کو حجامت کے متعلق کچھ معلومات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے. اب وہ کہنے لگے, سنبھل کر کے بیٹھا. بیٹھنے کے بعد اس نے حجامت کے متعلق جتنی حدیثیں تھیں سب تلاوت کر دی. حضور نے حجامت کیسے بنوائی, پوری حجامت کی حدیثیں اس نے بیان کر دی, اور اس کی جولانی, اس کی روانی, اس کی جناب چرب زبانی, اور اس کا وہ ایک بحر سخار. ساری حدیثیں بیان کرنے کے بعد کیا ہوا, توجہ کیجئے ذرا, ساری حدیث بیان کرنے کے بعد اب وہ آیا حدیث کی قسم پر کہ اس میں حدیث حسن کون, اس میں مرسل کون, اس میں موقوف کون, اس پر اس نے گفتگو کی. حدیث کی قسم بیان کرنے کے بعد اب وہ تیسرے درجے پر آیا, اس حدیث کی سند کیا ہے, اس روایت کو کس کس نے سنا, اسماء و رجال پر اس نے گفتگو کی, اس حدیث کے سننے والے کون کون لوگ, دوسری حدیث اس کے سننے والے کون, تیسری حدیث جو میں نے بیان کی اس کے سننے والے کون. اب اس نے اسماء و رجال پر گفتگو کی, اگر وہ زید ہے تو کہاں کا رہنے والا, اگر وہ بکر ہے تو اس کی سیرت کیا, پوری اس نے اسماء و رجال پر گفتگو کرنے کے بعد اب گفتگو کے بعد وہ آیا فقہی مذہب پر. پھر اس نے بتایا امام شافعی کا مذہب حجامت میں کیا ہے, امام ابو حنیفہ کیا کہتے, امام مالک کیا کہتے, امام احمد ابن حنبل جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, سارے فقہا کے مذہب بیان کیے. مذہب بیان کرنے کے بعد اب وہ آیا اوزار حجامت پر, کہ حضور کے زمانے میں اس طرح کیسے ہوتا، حضور کے زمانے میں قینچی کیسے ہوتی، سارے اس نے اوزار کی قسمیں بیان کر دی کہ حجامت کے اوزار کیا کیا ہوا کرتے حضور علیہ السلام کے دور میں. پھر اس کے بعد وہ آیا اجرت پر کہ حضور کے زمانے میں حجامت کی اجرت کیا دی جاتی، اگر حلق کرایا جاتا تو کتنے پیسے دیے جا، قصر کرایا جاتا تو کتنے پیسے دیے جا. حجامت کی اجرت پر اس نے گفتگو کی. اجرت پر گفتگو کرنے کے بعد عزیزان گرامی پھر وہ سب گفتگو کرنے کے بعد آیا اطیبا پر. اطیبا پر آ کر اس نے یہ کہا کہ حجامت نہ بنوائے کے نقصانات کیا ہیں. پھر وہ آیا حجامت کے بنانے کے فوائد پر کہ حجامت کے بنانے میں اتنے فوائد. پھر وہ آیا جناب وہ دیگر اطیبا جو اپنی اپنی زبانوں میں کہتے رہے، کہتا عبرانی زبان کے اطیبا نے حجامت کے متعلق کیا تھا، عربی زبان کے اطیبا نے حجامت کے متعلق کیا تھا، فارسی زبان کے لوگوں نے حجامت کے متعلق کیا تھا. اس کے بعد وہ آیا تاریخ پر کہ تاریخ میں حجامت کا ثبوت کہاں ملتا. اس نے پوری تاریخ دہرائی اور اس نے کہا کہ حجامت کا فن کس نے جاری کیا، اور اس پر اس نے تمام ملکوں پر بحث کی، عرب پر بحث کی، عجم پر بحث کی، اور اپنے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ فن حجامت جاری کرنے والے اصفہان کے لوگ ہیں جنہوں نے حجامت جاری کی. اس سے پہلے لوگ حجامت کا طریقہ نہیں جانتے تھے. اب غور کیجیے آپ، بعض باتیں تو رہ گئیں. اس نے حدیث پر، حدیث کی قسموں پر، فن حدیث پر کون سی ضعیف کون سی صحیح اس پر کلام کیا، اور اس کے بعد میں اس نے اس کی صنعت پر کلام کیا، اسماء الرجال پر کیا. ارے اس نے حجامت کی جسمیں قسمیں ساری بیان، ابھی اس کے دلائل جاری تھے، ابھی اس کے دلائل جاری تھے کہ داہو ظاہری کہتے ہیں کہ میں تو اس کی جولانی پر، اس کے بیان پر حیرت میں غرق ہو گیا. میں جسے ایک فقیر سمجھ رہا وہ حدیث کا اتنا بڑا عالم، میں جسے فقیر سمجھ رہا فقہ کا اتنا بڑا عالم، میں جسے فقیر سمجھ رہا وہ تاریخ کا اتنا بڑا عالم، میں تو دریا حیرت میں غرق ہو گیا، میرے سے کچھ اور نہیں سوچا. میں نے چھوڑ کر کہا میرے ابا مجھے معاف کر دے، میرے ابا مجھے معاف کر دے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تو اتنا بڑا عالم ہے، مگر قسم خدا کی آج میں تیرے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھوں گا، کسی کو کم تر نہیں سمجھوں گا. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ تیرے بعد میں میں دنیا میں کسی کو حقیر نہیں سمجھوں گا. دیکھا آپ نے، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اس لیے تو سرکار نے فرمایا کہ بعض لوگ تم اہل اللہ ایسے ہیں کہ وہ تمہارے قریب جائیں تو تم ان کے کپڑوں سے جھناؤ، تم ان کے کپڑوں سے پرہیز کرو، شکل و شباہت دیکھ کر تم ان کے پاس بیٹھو نہیں، مگر جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے یہاں مقام ان کا یہ ہے کہ کسی بات پر قسم کھا لے، قسم خدا کی ایسا ہوگا رب کریم ان کی قسموں کو پورا کرتا، رب کریم اس کی قسموں کو پورا کرتا. یہ ہے عزیزان گرامی تکبر کی بیماری. خدا کے لیے تواضع اختیار کرو. ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. تواضع اس قسم کی ہو، ہم نے امام اعظم کے واقعات میں پڑھا، اللہ اللہ ہر پہلو سے اس کو سوچیے، ہر پہلو سے غور کیجیے. امام اعظم ابو حنیفہ دربار شاہی خلیفہ وقت کے دربار میں کسی مسئلے پر دلائل دے رہے، دلائل ان کے جاری اور جناب آیتوں پر آئے، حدیثوں پر حدیثیں پڑھ کر سنا رہے. امام ابو حنیفہ کا کوئی حاسد تھا، کوئی حاسد نے کیا کیا، امام ابو حنیفہ کو مداخلت اور ان کے ذہن کو پراگندہ کرنے کے لیے کیا کہہ دیا. اللہ بھرے دربار بلند آواز سے کہا ابو حنیفہ خدا سے ڈر، ابو حنیفہ خدا سے ڈر. میرے آپ جیسا آدمی ہوتا تو کیا کہتا، میں جانتے ہو کون، کیا تم مجھے نہیں جانتے، میں ابو حنیفہ ہوں، نعمان ابن ثابت سمجھے کچھ، میرے 1000 شاگرد ہیں جو دنیا کو علم و فضل سے بھر دیں گے. وہ کمبا مجھے کہتا اللہ سے ڈر، مجھے کہتا پہلے خود ڈر اللہ تعالیٰ مجھ پر کیا گفتگو کرتا. سارے دربار میں ایک سکتا چھا گیا. اللہ اکبر، تواضع ہو تو ایسی ہو، ان کے ساری ہو تو ایسی ہو. امام ابو حنیفہ، کسی نے کہا امام ابو حنیفہ خدا سے ڈر، امام صاحب نے دلائل چھوڑ دیے، حدیث پڑھنا چھوڑ دی، کافی دیر تک اپنی گردن کو جھکا لیا، سوچتے رہے کہ دیکھیں گے کیا جواب دیتے ہیں. اور اس کے بعد گردن اٹھا کر کے کہا کہ جب آدمی کو اپنے علم و فضل پر غرور ہونے لگ جائے، جب آدمی کو اپنی تقوی اور پرہیزگاری پر غرور ہونے لگ جائے، تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی اسے خوف خدا یاد دلائے. یہ ضرورت اس آدمی کو اس بات کی ہوتی کہ وہ اسے خوف خدا یاد دلائے. میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یاد دلا کر میری اصلاح کی. تو دیکھا آپ نے ایسے لوگ تھے جو تواضع اختیار کرتے, ان میں نام کو تکبر کی کوئی چیز نہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے اور ان کے طفیل میں ہم میں تکبر کی بیماری دور فرمائے اور ہمیں تواضع کی نعمت سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ.